Už nám uboháče peklo do bod. A je to tu zas? Byla to turecká vojna. Já si mě obranil. Nadějím se a já se tam. Chlapte radši umře v skurve, než před smrtí.